ستنام شری واہ گرو صاحب جی رام کلی محلہ پنجوا بیج منتر ہر کیرتن گاؤ آگ ملے نتھاوے تھاؤ گورپور کی چرنی لاگ جنم جنم کا سویا جاگ بیج منتر ہر کیرتن گاؤ آگ ملے نتھاوے گورپور کی چرنی لاگ جنم جنم کا سویا جاگ ہر ہر جاپ جپلا گور کر پاتے ہردے واسا پاؤ جل پار پرلا اٹل تا چھوٹ مایا کے پٹل گھر کا سبد امرت رس پیو سودت سودت سود بیچارا بین ہر بھگت نہیں چھٹکارا جن ساد کے سنگ من تن راپ ہر کرنگ شوڑ سے آن پر بہت چتورائی مان بن ہر لاو جائے نا کائی دیا تاری گوند گوسائی ஷோடசயாணப பஹுசதுராயி மன பினஹரநாவ ஜாயநகாயி தயாதாரி கோவித கோசாயி ஹர ஹர நானக ஏகட்டகாயி ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਅੱਗ ਮਿਲੀ ਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗ।